بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu مwingi wa rehma mwenye kurehemu. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم mteremsho wa kitabu hiki umetokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Hakika sisi tumekuteremshia kitabu hiki kwa haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu ukimsafia dini yetu. Ala lillahi ad-dinu al-khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Hakika dini safi ni ya Mwenyezi Mungu tu, na wale wanaowafanya wenginewe kuwa ni walinzi wakisema sisi hatuwaabudu ila wapate kutujongeza tu kumkaribia Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao katika wanayokhitalifiana. Hakika Mwenyezi Mungu hamuongoi aliye mwongo kafiri. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwa Allahu al-wahidu al-qahhar. Lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuwa na mwana, basi bila shaka angeliteua amtakaye katika aliyowaumba. Subhanahu ametakasika na hayo, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja mtenda atakalo. Khalaqa as-samawati wal-ardha bil-haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Ameumba mbingu na ardhi kwa haki, ufunika usiku juu ya mchana na ufunika mchana juu ya usiku, na amefanya jua na mwezi vitumike, kila kimojapo kinakwenda kwa kipindi kilichowekewa. Jueni mtanabai, yeye ndiye mwenye nguvu mwenye kusamehe. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أمكم بيني كتوكنا نفسي موجة kisha akamfanya mwenziwe katika nafsi ile ile, na akakuleteeni wanyama wa mifugo jozi nane, anakuumbeni katika matumbo ya mama zenu umbo baada ya umbo katika viza vitatu. Huyu ndiye Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi, ufalme ni wake, hapana mungu isipokuwa yeye, basi nyinyi mnageuzwa wapi? In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Mkikufuru basi Mwenyezi Mungu si mwenye haja nanyi, lakini hafurahii kufuru kwa waja wake, na mkishukuru yeye hufurahika nanyi, wala mbebaji habebi mzigo mwingine, kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi. Hapo watakwambieni mliokuwa mkiyafanya. Hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo vifuani. Wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andada وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Na taabu inapomfikia mtu humomba Mola wake mlezi naye amelekea kwake, kisha akimpa neema kutoka kwake, usahau yale aliyokuwa akimwitia zamani, na akamfanyia Mwenyezi Mungu wa shirika ili apoteze watu njia yake. Sema, starehe na ukafiri wako kwa muda mchache, kwani hakika wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Je, afanyaye ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama, akitahadhari na akhira, na akitaraji rehma za Mola wake mlezi. Sema, ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua, hakika wanaokumbuka ni watu wenye akili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surati Zumar imeteremka Makkah. Sura hii ni ya Makkah, yasemekana isipokuwa aya ya 52, 53 na 54 na aya zake ni 75. Imefunguliwa sura hii kwa kuisifu Qur'an, kisha kwa kuwataka watu wamsafie ibada Mwenyezi Mungu peke yake, na inawarudi wale wanaosema kwamba Mwenyezi Mungu ana mwana. Kisha aya zikaeleza uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuumba mbingu na ardhi na kumuumba mtu, na kwamba watu wakimkanya yeye, basi yeye si mwenye kuwahitajia wao, na kwamba wakimshukuru yeye huwa radhi nao, na wala hawaridhi wakimkanusha. Na kadhalika sura hii imeeleza hulka ya binadamu katika hali mbili, yani anapopatwa na shida humomba Mola wake na akarejea kwake, na akimneemesha mara husahau yale aliyokuwa akiyaomba kabla yake. Kisha sura ikaunganisha mahusiano baina ya anayetahadhari na akhera, na akataraji rehma ya Mola wake mlezi na wale wanaomuasi, na malipo aliyowaandalia hawa na wale kwa siku ya kiyama. Kisha inawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu kwa kuwateremshia maji, na kwamba yeye huihuisha ardhi baada ya kufa kwake, na huotesha mimea ambayo inapitia viwango mbalimbali, na katika hayo yapo makumbusho kwa wenye akili. Kisha sura inarejea kusimulia habari ya Qur'ani na athari zake kwa wanaomwogopa Mola wao mlezi, na kwamba Mwenyezi Mungu kawapigia mifano ndani yake ili wazingatie. Hiyo ni Qur'an isiyo na pogo ili wamche Mungu. Kisha sura ikalinganisha baina ya mja mshirikina na mja mwenye kumtakasisha Mwenyezi Mungu kwa ibada, na kuwa hakika hawa wawili hawawi sawa, na kuwa hakika mauti ndio mwisho wa wote, na baadaye mbele ya Mola wao mlezi ndiyo watazozana. Kisha sura ikabainisha mwisho wa mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na akaikadhibisha kweli, na mwisho wa wasemao kauli ya kweli wenye kusadiki walioteremshiwa. Na hakika hao washirikina ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, hapana shaka watasema Mwenyezi Mungu. Lakini nao juu ya hayo wanawaabudu wasiowalinda na madhara pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwadhuru, wala hawaizuii rehma ya Mwenyezi Mungu pindi akiwatakia rehma. Tena sura hii inathibitisha kwamba kitabu hichi kimeteremshwa kwa haki, basi mwenye kuongoka ni kwa maslaha ya nafsi yake, na mwenye kupotea dhambi zake ni juu ya nafsi yake, na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam si mwakilishi juu yao. Kisha sura inarejea kuwakumbusha kufa na kufufuliwa, na kwamba wale miungu ya kishirikina, yaani ya kipagani, walio wafuata badala ya Mwenyezi Mungu hawawafai kitu hata kuwaombea, kwani hakika uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Na yalipokithiri maneno juu ya adhabu chungu walioandaliwa waasi na waharibifu, na labda haya ndiyo yaliyozipelekea nyoyo zao kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu, amewafungulia mlango wa kutumai rehema yake kwa kusema: sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu usamehe dhambi zote, hakika yeye ni msamehevu mwenye kurehemu. Na akawataka warejee kwake kabla haijawajia adhabu kwa ghafla, na wao hawatambui. Na siku ya kiyama utawaona wale waliomsingizia uongo Mwenyezi Mungu nyuso zao zimesawijika. Je, si katika jahannamu makazi ya wale wanaotakabar? Na wenye kumcha Mungu halitawagusa ovu, na wala hawatahuzunika. Na sura ikahitimisha kwa kusimulia habari za siku ya mwisho, tangu mwanzo wake litapopulizwa baragumu, wakapigwa bumbuwazi waliopo mbinguni na kwenye ardhi, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewatakia, mpaka pale kila mwenye haki akaitwa haki yake. Tena wakasukumwa watu wa motoni waende motoni, na watu wa peponi wakapelekwa huko. Nao hao waseme, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetimiza ahadi yake na akawahukumia wote kwa haki. Na ikasemwa, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni za Mola mlezi wa viumbe vyote. Qurani imeteremka kutokana na Mwenyezi Mungu, ambaye hana wa kumshinda kwa atakayo, mwenye hikma katika vitendo vyake na utungaji wa sheria zake. Hakika sisi tumekuteremshia wewe Muhammad Qurani hii yenye kuamrisha haki, basi muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia ibada yeye tu peke yake. Jueni na mtambue kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye dini sio kuwa na ila, na washirikina waliwafanya wenginewe kuwa ni wasaidizi wa kuwa nusuru wanasema, sisi hatuwaabudu hawa kwa kuwa ni waumbaji, bali tunawaabudu wapate kutukaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa mkaribisho wa kutuombea sisi kwake yeye. Hakika Mwenyezi Mungu watahukumu baina ya hawa washirikina na waumini wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja katika yale wanaokhtalifiana katika matatizo ya shirki na tauhidi. Hakika Mwenyezi Mungu hamjali afikie haki mtu ambaye mtindo wake ni uongo na kukanya. Lau kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka kuona mwana kama wasemavyo Kristo kwa Masihi na washirikina kwa malaika, basi angelishagulia mtakaye katika viumbe vyake, la sio kama mtakavyo nyinyi. Mwenyezi Mungu ametakasika na upungufu wa kuhitajia mwana. Yeye ni Mwenyezi Mungu asiyekuwa na mfano kama yeye, mtenda kama apendavyo ukomo wa kutenda. Ameumba mbingu na ardhi kwa kushikamana na haki na kuwa sawa kufuatana na sharia zilizothibiti. Usiku unaofunika mchana na mchana unaofunika usiku kwa mfululizo. Na amedhalilisha jua na mwezi kwa mujibu atakavyo na kwa mujibu wa maslaha ya waja wake. Kila kimoja hapo katika hivyo vinakwenda katika njia yake mpaka ufike wakati aliyoweke. Nao ni siku ya kiyama. Yueni basi kuwa yetu si mwinginewe ndiye mwenye kushinda kila kitu. Basi hapana kitu chochote kilichotokana na atakavyo yeye, ambaye amefikiria ukomo kuwasamehe wenye kutenda madhambi katika waja wake. Aya hii tukufu inaonyesha kuwa ardhi ina sura ya mviringo kama mpira, na inazunguka wenyewe kwa wenyewe juu ya msumari kati wake. Kwani kule kutumiwa neno yukawiru katika Kiarabu na ikafasiriwa kufunika, maana yake ni kufunika kitu kwa kitu kwa namna ya kufuatana, kukariri mara kwa mara. Na lau kwa ardhi haina sura ya mpira, kwa mfano kuwa batabata tu, usiku ungelienea kote kwa ghafla, au mchana ungeliangaza dunia nzima kwa mara moja. Enyi watu, Mwenyezi Mungu amekuumbeni kutokana na nafsi moja, naye ni Adamu baba wa watu wote. Na amemuumba kutokana na nafsi hiyo mkewe Hawa, nane kuteremshieni kwa ajili ya maslaha yenu namna nane za nyama hoa, wanyama wa mifugo, madume na majike, nao ni ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi, na yeye anakuumbeni matumboni mwa mama zenu kwa kukua na kugeuka geuka katika viza vitatu, navyo ni kiza cha tumbo na tumbo la uzazi na zalio. Huyo aliyekunemesheni kwa neema hizi ndiye Mwenyezi Mungu mlezi wenu, mwenye kumiliki mambo yenu yote. Ni yeye tu, si mwinginewe, ndiye mwenye utawala wa pekee. Hapana wa kuabudiwa kwa hakila yeye, basi ya waje hata wanaacha kumuabudu yeye wakenda kuabudu wenginewe. Huzuka yai katika muhala pa kufanyika mayai kwa mwanamke, hata likisha kuwa tayari hutumbukia katika moja ya paipu za filopia, likapita humo mpaka kufikia kwenye tumbo la uzazi, rahimi, womba. Halifiki huko ila kupita siku kidogo, na huenda kijidudu cha manii sperm ya mwanamume kikaingilia hilo yai, na hapo huanza viwango vya kugeuka na kukua kwa mwanzo. Na katika tumbo la uzazi hubaki mtoto muda wa mimba, na hujifanyia vifuniko viwili, na sehemu ya funiko moja hufanyika zalio, placenta, na funiko jingine ndiyo humfunika yule mtoto hasa. Yapo maoni mbalimbali juu ya hivyo viza vitatu, kama ilivyotajwa katika aya hii tukufu. Katika hayo ni kwanza tumbo na tumbo la uzazi na zalio, yani mfuko na humfunika mtoto. Pili, tumbo la uzazi na ile mifuniko miwili. Tatu, tumbo na mgongo na tumbo la uzazi. Nne, panapotoka mayai, mabidha, ovaries, na paipu ya kupitia mayai, fallopian tube, na tumbo la uzazi, rahimi ya womb. Na dhahiri ni kuwa hii ya mwisho ndio rai yenye nguvu zaidi, kwa sababu ni mahala patatu mbalimbali. Ama zile rai nyingine zinaonyesha kwa hakika kiza kimoja katika pahala pamoja palipozungukwa na tabaka kadhaa, na Muumbaji mtukufu ameashiria katika kitabu chake ukweli huu wa kisayansi katika zama walipokuwa watu hawajavumbua hayo mayai ya mwanamke na mwendo wake katika mwili uliokuwa hauwezi kuonekana kwa macho. Enyi watu, mkizikataa neema za Mwenyezi Mungu, basi yeye hakika si mhitaji wa imani yenu na shukrani zenu. Lakini yeye hapendi waja wake wakufuru, kwa sababu hayo yanawadhuru wenyewe. Na mkimshukuru kwa ajili ya neema zake, yeye huwa radhi nanyi kwa shukura hiyo. Wala mtu mwenye madhambi hayabebi madhambi ya mwinginewe, kisha marejeo yenu ni kwa Mola wenu mlezi, na hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda duniani. Hakika yeye anajua mnayoyaficha katika nyoyo zenu zilizomlifuani. Haya yaliyomo katika Qur'ani tukufu yanaweka wazi msingi wa kutoa adhabu, kama ilivyo vile vile katika surati Yusuf katika kauli yake mtukufu akasema, Mwenyezi Mungu apishe mbali sisi kumshika yeyote ila tuliyakuta mali yetu kwake, hivyo basi tutakuwa madhalimu. Na haya katika Qur'ani ni kusimamisha msingi uliokushatajwa, nao ni msingi ambao haukuthibiti katika kanuni, yani sharia za kutungwa na binadamu, ila katika zama za karibuni. Haya ni kinyume cha ilivyo katika imani aliyotumbukiza Paulo katika Kristo, kwamba wanadamu wamerithi dhambi ya Adamu, wanaoita dhambi ya asili, na kwamba Nabii Isa, yani Yesu, kafa msalabani kwa kubeba dhambi za wanadamu. Biblia yenyewe inapinga haya. Tazama Jeremia 31:29 hadi 30. Ezekieli 18, kwa nadharia ya Paulo, Mungu amedhulumu mara mbili. Kwanza, kutubandika wanadamu wote dhambi za Adamu, na pili, kumbebesha mwanawe Yesu dhambi za walimwengu wote. Na mtu akifikiwa na shida yote katika shida za dunia, humomba Mola wake mlezi na hurejea kwake baada ya kuwa kimpuza. Kisha Mola wake mlezi akimpa neema kubwa, usahau zile taabu alizokuwa akimwambia Mola wake mlezi amuondolee na amfarijie kabla hajamneemesha kwa neema hizo. Na humfanyia Mwenyezi Mungu washirika waliosawa na yeye kwa kuabudu. Huyo mtu ufanya haya ili ajipoteze yeye na wengine wewe wachinjia Mwenyezi Mungu. Ewe Muhammad, mwambie huyo mwenye sifa hizi kwa kumuonya, starehe na huko kuzikanya kwako neema za Mwenyezi Mungu hizo juu yako kwa muda mchache, kwani hakika wewe ni katika watu wa motoni. Je, mwenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na upitisha na hali yeye yumo kusujudu na kusimama akiogopa akhera na yataraji rehema ya Mola wake mlezi, ni kama anayemwomba Mola wake mlezi wakati wa shida na akamsahau wakati wa neema? Ewe Muhammad, waambie ati wanakuwa sawa wenye kujua haki za Mwenyezi Mungu wakamwabudu yeye tu peke yake, na wale wasiojua wakapuuza kuziangalia ishara. Hakika wenye akili nzuri ndiyo wanawaidhika.